राम या प्रवचन परम क्षत्रिय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 22 मार्च 2003 3:30 बजे गीता भंसर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बहुत बढ़िया है, अपने सीखी हुई बातों को अपनी मान लेते हैं, ये गलती होती है। हम सीख है, पुस्तकों पढ़ी जाए उन सीख है, उसी के मान लेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, ये गलती होती है। ये तो सीखी बात तुम्हारी है नहीं। तुम्हारे साथ तो सत्ता है, तुम्हारा स्वरूप तो सत्ता है, चल में सत्ता जागर सत्ता अपने नहीं है। ये तो इकट्ठे कर ले हमें सब व्यक्तियों में दोष दिखते हैं, बुराई दिखती है, वासुदेव सर्वम की भावना तो होती नहीं, तो क्या करें हम? हमें तो नाथ हे नाथ हे नाथ। अभी मैंने बात बताई, आप आता तो बहुत बढ़िया है। हमारी कोई बात है, हमारा कोई सिद्धांत है, उसी तो है। स्वयं चित्त में सत्ता तो वो एक है, अगर उसी सत्ता करता तो स्वयं भी सत्ता करता है। बात की चिंता करता हमें क्या मतलब? ध्यान दिया। एक आदमी हमारी निंदा करता है कि स्वामी जी सभा में ठीक नहीं बोलते, ठीक बोलते हैं नहीं बोलते तो बात नहीं, तो ठीक नहीं बोलते ये कोई मेरा स्वरूप नहीं है, बेटी बेटी हमारा शुद्ध चिन्ह में सत्ता है, सत्ता रूप है। और सिगुड़ी समझ बात पढ़ रही है, गुण भी थी हमारे, गलती वो भी थी हमारे है ही थी। हमारे तो चिन्ह में परमात्मा है, तो चिन्ह में सत्ता परमात्मा की है और कुछ की नहीं है। परमात्मा का सजीव ही होती है और किसी ने ऐसे में सत्ता नहीं, मानव चैतन्य सत्ता नहीं हो सकती। तो इसको अपना न मानना बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। मेरी को अपने मान करे अपने अभिमान करता, यह बड़ी गलती है। इधर ध्यान जाते ही नहीं, आप संपादक है अगर नहीं है तो अग्नि सीखी हुई है, गर्दी गर्दी है तो फिर दूसरी बोले फिर अभिमान करना दूसरी बात है। राज हमारा है, राज हमारा बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मैं ध्यान नहीं देता, ध्यान देते ही नहीं है। मैं दबड़ रही हूँ, मैं ताजा लगा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम्हारे कैसे तो तीन में सत्ता मात्र है, सत्ता में कोई है नहीं, बाकी बाकी बातों में हर बार करता है। देखो कैसा सुंदर लिखा हुआ है, ये बोर्ड हमारा है, सारी दूसरे के पर हमारे है, हमारे में एक गुण है, बहुत गलती है। जितना पढ़ लिखे है तो सीख गए, ज्यादा ज्यादा सीख गए, क्या कूड़ा घसा बड़ा करने फिर गए, हम योद्धा नहीं आए थे, कागज भरे बक्सा में चावल दौड़ का कागज हो गया है, फूक भरे भरे बहुत कुछ लेना नहीं देना। तीन ताप है बिना पड़ जाए, बिना पड़ जा रहा है तीन ताप आध्यात्म आदि बाधि हो गए, पढ़ो देख चार ताप और सात ताप है, सात एक अभ्यास एक ही हार हो जाए सुबह में पार हो जाए, अब अभ्यास हो भंग विस्तार है एक भूल हो जाए हो याद याद भूलेगा, अभ्यास हो भंग विस्मार है सदुसा, एक अभ्यास होना पड़े एक यहाँ पार हो जाए दुख हुआ है और एक भूल जाए दुख हुआ है, एक याद है एक बिस्मार बोले आप, एक तो बिस्मार एक हार, एक तो हार बोले हार, तो हार हो जाए एक हार हो जाए, चार दिन सात तब है अपने तीन तब है पचुटे सात तब है ताप बढ़ गया राजी हुई है बुखार है राजी हुई बुखार, अरे बुखार है बुखार अपने चीज क्रोध बहुत आता, क्रोध कैसे शांत हुआ हमारा, क्रोध आता बहुत क्रोध गीता में काम क्रोध हो जाए थे काम है क्रोध में दबा और अभिमान से क्रोध अभिमान शांत कैसे हो, क्रोध को शांत कैसे करें, अभिमान तुम्हारा गया अभिमान अपने पर दे तुम अपने पर दे अभिमान अपना पर जग हो तब अपना है वो मेरा वो नल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपना पर जग पर तुम्हारा चेतन अहंकार सब बड़ा माना है बड़ी बात है। देखो इनको चाहिए एकदम तुम्हारा भगवान की तरफ जाना चाहिए भगवान की तरफ अपना प्रगति गया बड़ी गलती करी बहुत बड़ी स्वयं परा प्रगति गया भगवान ने अपने में तो संज्ञा प्रगति विधि में पराम परा प्रगति रूप जीव है वो अपना प्रगति अहंकार को मान कर अपने में ठीक मानता है मैं रह गया, अरे अपना प्रगति का है ये तुम वो परा प्रगति तो नीचे क्यों उतरे उद्योग करो ऊपर चढ़ो भगवान मेरे सुख तुम्हारे सो परमात्मा के आका जान सो तो नीचे तो बच जाओ भाई ऊंचा ऊंचा खैसा नीचे जाए निराठ खियोसा में देवता खियोसा में जाट तो वो सब अहंकार से बचा हमारे पास मैं सुंदर हूँ मैं अच्छा हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं पंडित हूँ मैं भक्ता हूँ मैं अच्छा हूँ मैं सुंदर हूँ मैं भगवान हूँ सब नीचे लगेगा नीचे चलाएगा एकदम क्या बात तो नीचे तो मजा होगा मुझे अपने ठहर तो रहे हो, चलो से भगवान हो, मैं भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान हमें हो, तुम सोचो आप रहे मैं तो सोचा बैठ गए। भगवान की शरणागति होना चाहते हैं, कैसे हुए? जैसे आपके छोरी जैसे, छोरी छोरी छोरी आप रे ग्रहण छोरी, यह जन्म में मोटे हुए हुई ज्यादा अपने गोद भी दो जा, ऐसी हो जाती है। वहां माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, पेरी आती हो रही तो छोरी जीते हमारा कल नहीं है। थारी छोटी छोरी उसमें जितिया कर दे रही गोते बदल जाए, जाते बदल जाए, पेड़ बदल भूल जाते, पर पोते रे बहू आई मगर हमने कर दिया, मारे घर खोजो पर आई जाई, ये पर आई जाई छोकरे ने मेरा घर खराब कर दिया, थे तो मज घर दो तो पर ही छोकरे याद ही हो, याद ही हो, मैं पर तुम्हारा बेटा है, पोता है, पर पोता है, ये तो परिवार में मैं परे कैसे हुई, परे सोती है बात ये गई, परे छोड़िए आप, परे छोड़िए आप, ये बदल देगा अपने आप को, सही नहीं भगवान का हो, ये सच्ची बात है, वो सच्ची नहीं है, सास हो गई तो दूसरी बात है, ना पेड़ है ना सास है भगवान की, जगह बदल देती है, आप बदलता। एक संत थे संत, उनकी बात सुने, कोई मेहमा करता राम जी, कोई निंदा राम जी, अच्छा है तो राम जी, बुरा है तो राम जी, बड़ा तो राम जी, राम जी उतर बड़ा से महात्मा है राम जी, बड़े ठग ठग साधु बने राम जी, मैं वो साधु राम जी सब सारे इतना साहस तो कोई नहीं, सब काम भगवान करते हैं, जीव की भी कुछ स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्र अभिमान करने की है नहीं, जा रहे अपने उत्थान करो, पतन करो, हिंदू जीव शुद्ध उत्थान करो, ये भी शुद्ध है, मैं जी बड़ी है, स्वतंत्र है, बलवान है, योग्य है, अधिकारी सब स्वतंत्र है, परमात्मा प्रावधान में सब स्वतंत्र, कोई भजन करे मना करे, बलवान है, योग्यता योग्यता है, अधिकारी है, बल दिया भगवान है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है, जैसे यहाँ किसी अवसर को कमरा देते हैं तो बगीचा देते हैं, कोठी देते हैं, मोटर देते हैं, सरकार जब सरकार ने चार दिए मनुष्य दिया तो इनमें स्वतंत्रता भी दी, नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, पहले मुक्ति में जाओ, पहले पास में जाओ, स्वतंत्रता है, अरे बल भी आए थे, इतना बल आए थे, ताकत नहीं ताकत, परमात्मा प्राप्ति ताकत है, नरक में जाने ताकत है, पिछले मंदिर में ताकत है, पशु पक्ष होने ताकत है, योग्यता दी है, तुम योग्य हो, मनुष्य बनने के लायक भी हो, लायक भी हो, भगवान को प्राप्त करने के लायक हो, और अधिकारी हो, मुक्ति का अधिकारी हो, नरकों के अधिकारी हो, मनुष्य के अधिकारी हो, पहुंच पिता प्रसाद प्रवृत्त बने सरकार देते है ना नौकरी बड़ी नौकरी पगड़ा है मोटर है जब भगवान ने मदद दिया तो मंदिर में उद्धार करने लगे चार बल दिया योग्यता दी बल दिया अधिकार दिया स्वतंत्रता दी परमात्मा ने स्वतंत्र तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की मंदिर जन्म दिया और मनुष्य के लायक काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है बल दिया योग्यता दी अधिकार दिया अब कल्याण करते नहीं बड़ी गलती करते हो वो छोटे नहीं छोटा के उसने कुछ नहीं की बात पांच साल है कन्या स्वतंत्र है समर्थ है हाँ योग्य है अधिकारी है और सुनने वाले सुनाओ ये सुनने ही मजा आया था आप सुनाओ बहुत बढ़िया चीज है दो ही प्रश्न एक बना है बहुत सरल है निश्चित कल्याण होगा निश्चित ही बात पक्की निश्चित कल्याण शीर्ष विश्वास शीर्ष ने का नाम क्या है कल्याण का निश्चित उपाय फिर देवता निश्चित उपाय दो प्रश्न सुनो ये नई पुस्तक निकली है मानव मात्र के कल्याण के लिए लेख है पांचवा लेख का शीर्षक है कल्याण का निश्चित उपाय भगवान ने जीव पर कृपा करके उसको अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है अपना कल्याण करने के सिवाय मनुष्य जन्म का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं शरीर धन संपत्ति जमीन मकान स्त्री पुत्र आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सब की सब मिलने और बिछुड़ने वाली हैं अतः कोई कितना ही बड़ा धनवान बन जाए बलवान बन जाए विद्वान बन जाए ऊंचे पद वाला बन जाए बड़े कुटुंब वाला बन जाए पर अपने कल्याण के बिना ये सब की सब वस्तुएं अपने कुछ काम न आएंगी बिना दूल्हे की बारात की तरह संपूर्ण सांसारिक भोग व्यर्थ हैं इसलिए मनुष्य मात्र का खास कर्तव्य है अपना कल्याण करना निश्चित निश्चित पक्का एक मार्मिक बात है कि अपना कल्याण करने में मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है समर्थ है योग्य है अधिकारी है कारण कि जी भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो उसके साथ ही अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता सामर्थ्य योग्यता और अधिकार भी प्रदान करते हैं अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे इसका उत्तर है यदि मनुष्य इन चार बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। चार बातें बा रही हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। पहली बात बताओ कि आपका क्या है, आपका क्या है, किस पर आपका दिया है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। चौथी बात, केवल भगवान ही मेरे हैं। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को अपना मानना मूल दोष है। कितनी बढ़िया बात हो गई, मिलते भी मिलते वो अपनी नहीं होती, मेरे कुछ ना चाहिए तो मिल जाते जाए, मेरे कुछ नहीं है, मेरे संबंध किसी से नहीं है, और मेरे भगवान है, जिसते नहीं भगवान कब जिसते नहीं। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को अपना मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा स्वीकार करने से जीवन में निर्दोषता आ जाती है। दोष जितने बेईमान से, अरे बेईमान छोड़ दे दोष को ही नहीं जाएगा। निर्दोषता आते ही मनुष्य धर्मात्मा हो जाता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस वस्तु की चाहना करें। अतः मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा स्वीकार करते ही जीवन में निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आते ही मनुष्य योगी हो जाता है। अर्थात उसको समत्व योग की प्राप्ति हो जाती है। समत्वम योग उच्चते, गीता दूसरा अध्याय 28वां श्लोक। कोई भी कामना न होने से उसको चित्तवृत्ति निरोध रूप योग की भी प्राप्ति हो जाती है। योगश चित्तवृत्ति निरोध है, पातंजल योग दर्शन पहला पाद दूसरे सूत्र। मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः असंग है, ये तीसरी बात। मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः असंग है। असंगो ही अयम पुरुष है, वृदारण्यक से ये बात ली है। अतः मिलने और बिछुड़ने वाले किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ अपना संबंध न मानने से मनुष्य को अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। असंगता का अनुभव होने पर वह ज्ञानी हो जाता है। तत्व ज्ञानी ज्ञानी का मतलब महाराज जी क्या है? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्त। चौथी बात, जीव मात्र परमात्मा का अंश है। ममई वांसो जीवलोके, गीता अध्याय 15वां श्लोक। भगवान का अंश होने के नाते केवल भगवान ही हमारे हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारा नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन स्वीकार करते ही मनुष्य भक्त हो जाता है। धर्मात्मा, योगी, ज्ञानी और भक्त होने में ही मनुष्य का कल्याण निहित है। ऐसा होने में कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः निर्दोष निष्काम असंग और भगवान का अंश है। तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, उस सत्ता में निर्दोषता निष्कामता और असंगता स्वतः सिद्ध है और वह सत्ता भगवान का अंश है। भाजी भगवान का अंश क्या? भगवत स्वरूप ही है ना, स्वरूप होते ही डालक मानते हैं ना लोग। अच्छा, इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह उपयुक्त चारों बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, फिर उसका कल्याण निश्चित है। नारायण, इतनी सी बात है, कोई हो, फर्क हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधज हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सब कल्याण। इसे छोटा दे नहीं दूंगा, बीज ले गए सबसे छोटा दे, बीस में सबसे छोटा है, सब चार बातें हमारे दो ही है, प्रगति हमारे नहीं बढ़ पा रहा, हमारे प्रगति नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कहीं संबंध नहीं है, भगवान मेरे प्रगति है, भगवान है, दो ही बात, दो बात है। बहुत सरल सीधा उपाय है, अब आप स्वीकार करो ही नहीं तो क्या किया जाए। गंगा जी बह रही है, इतने समर्थ है पानी पी रहे, अरे गंगा जी बह रही है पानी पी रहे, पर हम पानी नहीं पिए तो गंगा जी दूस है, पानी पी रहे स्नान कर रहे जो संतोष सत्संग है।